Mohammad Ali Master Arrangement by Masood Jahani. غریبم که اونو به سوی تو کشوند، اونی که واسه دیدنت از راه دور اومده بود، چیزی بهت نگفته بود به خاطر شرم نگاه، وقت نگاه کردن تو حلقه میزد عشق تو چشاش، همون کسی که چشم تو نگاه گرمشو ندید، آرزوش این بود که یه روز به داشتن تو میرسی، نمیدونستی عاشقم، گفتی غریبه ای برو، به خاطرت میاد هنوز لحظه ی تحقیر منو، برات مهم نبود بعد تو من حروم میشم، وقتی نباشی بیش از این بیار و هم زبون میشم، برات اهمیت نداشت بعد تو چی سرم، که خاطر تو رو هرگز نبردم.